بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى سورة النجم دا مكي سورة دي نازل شوه دي ورسو دا سورة الإخلاص أو مكي دا سورة العباسنة ترتیب قرآنی کی دری پندوسم نمبر سورت دے اور ترتیبی نزولی کی دری اویایم نمبر سورت دے رب دری آیت دما قبل سردا ہے مخ کی سورت کے اللہ تعالیٰ اس بات دا قیامت ذکر کر نوس اللہ تعالیٰ ذکر کے رت پہ شرک پاننے چیاغا سبب دے رفار دا عذاب دا قیامت مخ کے اللہ تعالی قیامت را روان دے ویسوی شرک مکوئی کنا قیامت کی برتا عذاب میلاوشی دوی مربت دمان قبل سردار مخ کی صورت کی مسرر توحید دا اللہ تعالی بیان شولا پا عنوان دا تسبیحات باندے او پا نور و عنوانات باندے نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی رد پہ شرک باندھے نہ پدی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی زجر پہ انکار د رسالت او پہ انکار د قرآن کریم باندھے یا بیان د صداقت د نبی علیہ السلام و صداقت د قرآن کریم مخ کے مسئلہ توحید بیان شرا نو پدی کے صداقت د قرآن او صداقت د نبی علیہ السلام ذکر کی گی چر دغ مسئلے د پار اللہ تعالیٰ رالی گری دی دعوت صورت دا صدق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر علیہ السلام دا رشتونے پیغمبر دے دا دین انکار مکوئی اسماء حسنا دا اللہ تعالیٰ ذکر شوی دی بی حسب تکرار سلور نمونہ دا اللہ تعالیٰ پا دی صورت کے بیان شوی والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا والنجم قسم دے پاستور باندے ازا ہوا کرچرا کس شی یو قول لنپسرین داری چی مراد درینا نجم نمراد چیرے سوریا سوری تی مراد دی خلق پختو کی اگی تا تلی پیرونی ہویا اگر یو زیبان یا غدیر سوری لگوندہ کی اگی ہر چوک سنوم اگی تا ہویا سوریا سوری ہوتا ہوئی وہ سوری پا یو زیبان جمع شوی دی تلی پیرونی ہوتا ہوئی لیکی گی اگی تا ون نجم قسم دے پاغستور باندے دویم قول دارے چینا مراد دے ٹول ستوری مراد دی نو نجم دا مفرد دے جنس دا پمانا دا جمع سر دے نو ون نجم قسم دے پستور باندے اولنے مانا میں توقل ستورے دویم مانا میں توقل ستوری اولنے مستوری مانا را دی زکر چی اغم وہ ستوری دی درہم قول دارے چی مراد دے نا حق ستوری دی پاغی بانی شیطان وشترے کی ون نجم قسم دے پا استوری باندے آغا استوری پا غیبا شیطان وشتلے کی ازا ہوا کل چی اگر آوان شی دا پارا دا وشتلو دا شیطان سلو رو مانا جی کرکری دا علماء نجم نمرات چی دے قرآن کریم دے ون نجم قسم دے پا قرآن کریم باندے ازا ہوا کل چی لگ لگ رانا جلی گی لگ لگ رانا جلی گی وسا کدا لگ دا استوری مانا مرات شی او کدا یو ستوری مراد چی او که قرآن کریم تی مراد چی دا هر یو زان زان لمانا دا و النجم ازا هوا قسم دے پا غستور باندی ازا هوا کل چی غائب شی ازا هوا ندویم و النجم ازا هوا قسم دے پا غستور باندی ازا هوا کل چی وشتلے کی گی پاغی بانی شیطان درم و النجم قسم دے پا قرآن کریم باندی او قرآن تا نجم ذکر ولی کی چی لگ لگ نازی لیگی ون نجم قسم دے پا قرآن ماننے ازا ہوا کل چی لگ لگ نازی لیگی دا قسم او دا جواب قسم فمیند کی مناسبت ما زول صاحبکم ندے بلاری شوی دا غملگر استاس و ما غوا او ندے دا حد نتیروتلے تطبیق رما قبل سردارے لگا سرنگی چی پا آسمان کی دا ستوری غائب شی تک سرنگی چی دا آسمان دا ستوری لار شی ختم شی نو بیا نور رخ کرکی نو دا غسی کل چی مخکینی انبیالی صلی اللہ علیہ وسلم طول غائب شو اللہ علیہ نو پاغی پس نبی علیہ السلام پشان دا نور باندې را وختو. اس دا چرے دا مناسبت دے دا دا قسم او دا جواب قسم پمن کلا مناسبت دے لگا سرنگی چی دا ستوری پناشی اگا کاتل فرونی ستوری دی سوریا ستوری او کنا دا ټول ستوری مراد شی نو کله چې دا ټول ستوری پناشی ختم شی دا سحر پټیم کې نو بیا دا انور چې راخ کار شی. الحمدللہ نو دا وسی کله چې دا ټول انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چې دا غی مثال په ستورو باندې یو چې دا غی مثال په شان د ستورو باندې یو هغه چې کله پناشول ټول نو الله تعالی نبی علیہ السلام راخ کار کوي شان د نور باندې. او هغه سلورم خبره چې وکړي چې قران کریم تی مراد شي نو بیا اشاره د دې ته چې دا لګ لګ نازلیدل درې قران کریم دا دلالت کوي په دې باندې چې دا پیغمبر رښتونه پیغمبر دی دا لګ لګ نازلیدل ما ذو الله صاحبکم نه دی بلاری شوی ملګری استاسو و ما غوا او نه دی د حد نه تیر وتلې د زلال و ما غوا دې دون فهمند کې فرق داره زلال گمراهی کېدل دی په علم سره او غوا چره غوایت ولې کېږي گمراهی سره د علم نه زدن عنادن دا فرق زکه نو ترجمه مون بیا دغه پېښندګی کوي ما زل صاحبکم نری بلاری شوی ملګری استاسو د بی علمی د وجنه ولا غوا او نری د حدود شرعیو نه تجاوز کړي سره د علم نه د زده او د عینات د وجنه پر پیغمبر کې ادوان کارونه نشته ده د علم سره د زده او د عینات د وجنه د حق لار نه تیروته نو دا وسی د بی علمی د وجنه دا گمراه شوی هم نری و ما ينفق عن الهوى او خبر نه کوي دغه پیغمبر عن الهوا د خپل خواهش نه ان هو الا وحی ندی دغه خبر الا وحی مگر وحده یوحا چې دغه وحی کېدل شي ان هو دا هو زمیر راجی دی د پیغمبر د خلی نه چې سره اوزی اغه تر راجی دی نو دې کی اشاره شو ردی ته چې احادیث د نبی علیہ السلام اغه وحده تاسو د اصول په کتابونو کې ویل دي قران کریم ته وحی جلی ویل کی او احادیث تا وحی خفی ویلے کی دا دوانا وحی دی وما انتقوانی الهوا او خبری نکی دا پیغمبر دا خپل خواهشنا ان هو الا وحی ندی دا غصر چر در دی خلین راو دی الا وحی مگر دا وحی دا یوحا چه وحی کی دلشی دتا علمهو شدید القوا خودن کری دتا شدید القوا غصخ قوتون والا مراد درین جبریل علیہ السلام تی مراد دی نبی علیہ السلام تا خودن چاک کری دا هغه چاو ته کړی دی چې د هغې قوتونه ډېر زیات دي نو جبریل علیه السلام تی مراد دی زو مرتین چې هغه خایص والا دی فستوانو برابر شو زو مرتین خایص والا دی جبریل علیه السلام ته الله تعالی ډېر لوی خایص ورکړی دی فستوانو هغه برابر شو وهو بالافق الاعلى او و دغه جبریل علیه السلام په هغه غاړه اوچته باندې برابر شو په غاړه اوچت باندې ثم دنا فتدلا نو بیا رانږدې شو فتدلا نو ډیر رانږدې شو فکان قاب قوسین نو شو په مقدار دغه دو لیندو باندې او ادنا بلکې زیات دغینه زیات دغینه په حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبریل علیه السلام ولیده خپل شکل باندې ولید شپک سو وزر وی د جبرئیل علیه السلام نو الله تعالی وی زمرتین د جبرئیل علیه السلام د خایس خاون دی پس توانو بیا برابر شو هو بیل افق الاعلى او هو هغه پغه اوچته غاړه د اسمان باندې نبی علیه السلام وی د جبرئیل علیه السلام دی وزر او د اسمان د کیناری پټی کړی وی ثم دناو بیا رانیزې شو نبی علیه السلام ته فتدل نو ډیر رانیزې شو فکان قاب قوسین نو غشو پش په مقدار دغه دو لیندو باندې او ادنا بلکې زیات دغه نه رسمانه ده لیندې سمانه ده مفسرین لیکلي دي دا تشبیه د ډیر نږدې کتنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو له کله جبرئیل علیہ السلام براغه نو پاس نه د رکبتیه اعلی رکبتیه و وضع کفیه اعلی فخذیه په حدیث دغه کې راغلی دي حدیث جبرئیل کې راغلی دي نبی علیہ السلام ته جبرئیل علیہ السلام براغه نو بالکل و ته نزدې کیناسته نو په دغه حدیث کې راغلی دی غته پوسونه کړی دی نبی علیہ السلام نه حدیث جبرئیل ته ویل کیږي د نبی علیہ السلام سره زنګنونه بیخی برابر کړه، او خپل لاسونه د نبی علیہ السلام په زنګنونه باندې کې خوذل، او یې خپل لاسونه په خپلو زنګنونه باندې کې خوذل، او بیا د نبی علیہ السلام نه پوښتنه وکړلې. خلنډ دا چې مقصد دې داده دا کنایه د ډیر نزدېکت نه. مفسرین لیکلی دي دا قاب قوسین او ادنه په عربو کې دا عادت و چې کله به دو خلکو د یو بل سره دښمنی وه، او بیا به کله روغه وکړله نو دا دواړه لیندې به راوړلې، دا به د یو بل سره داسې یو ځای کړلې، نو اشاره به دی ته چې زما او ستا دښمني ختمه شوله، او د دین بعد لکه څرنګه چې دا لیندې یو ځای شي نو د بل چا چې مونږ سره دښمني کوله نو د هغې په خلاف باندې مونږ بالکل داسې یو یو، او اوس دا دښمني یو ځای شوله، دواړه به خپلې لیندې راوړلې یو بل سره به یو ځای کړلې. نو دا کنایه ورسنه د ډیر نږدې کت نه. نو دا جبریل علیہ السلام د نبی علیہ السلام خوا ته راغې، فسم دنا بیا رانږدې شو، په تدل نو ډیر رانږدې شو، فکان قاب قوسین نو شو دا په مقدار دغه دو لیندو باندې او ادنه یا زیات نږدې دغې نه. نو دا کنایه د رسنه د ډیر قرب نه. په اوحا الی عبده نو وحی وکړل خپل بنده د الله تعالی ته، ما اوحا هغه چې وحی او تکوله، دا الی عبده کی ضمیر راجی دی نبی صلی اللہ، دا ضمیر راجی دی اللہ تعالی تا، او دا عبد نہ مراد نبی علیہ السلام تی مراد دی. دا اوحا کی ضمیر چاہتا راجی دی، یا دا وحی کی ضمیر راجی دی اوحا کی ضمیر راجی دی اللہ تعالی تا، او یا دا ضمیر راجی دی جبریل علیہ السلام تا، دوان مانی صحیح دی. جبریل علیہ السلام وحی کولا خو لیکن دا اللہ تعالی پا امر بانی کولا، او الله چې نبی علیہ السلام ته وحی کوله نو د جبرئیل علیہ السلام په واسطه یې کوله. فاوحى الی عبده نو وحی وکړه له جبرئیل علیہ السلام یا الله تعالی الی عبده خپل بنده ته، ما اوحى الی عبده بنده د الله تعالی ته، ما اوحى هغه چې وحی کوله، ما کذب الفؤاد ما را، انکار نه کړی زله د نبی علیہ السلام ما را دا غسنه چې لیدلې دي. افتمارونه علی ما یرا نو آیا تاسو جګړه کوئ د پیغمبر سره علامه یاره پاغه سګی دلیدلې دي؟ د دین مراد جبرئیل علی السلام دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبرئیل علی السلام لیدلې دي. نو اے مشرکانو، تاسو د نبی علیہ السلام سره د دې فبارکی جګړې مکوئ، تاسو سره بدی کی جګړه مکوئ چې د جبرئیل علی السلام نه لیدلې. الله تعالی ما کذا ول فؤاد ما را، او بدی کی اشاره شو لبلې خبرې ته، کله د انسان په نظر باندې یو شیخ کاره شي خو لیکن حقیقت هغه شان دي کې نه، نه الله وایي د زړه او د سترګو باندې سړي دلی دی پای کې خطا نه دی. د سترګو لیدل او د زړه لیدل دا دواړه برابر شوی دي. ما کذب الفؤاد، انکار نه کړی زړه د ما را دغه څنګه چې لیدلې دي. افتمارونه علی ما یرا، نو آیا تاسو جګړه کوئ د پیغمبر سره علی ما یرا دغه څه مبارک چې لیدلې دي؟ جبرئیل علیه السلام نور اقوالم بګشته دي. ولقد رآه نزلة أخرى، أو يقينا لدله ودي نبي عليه السلام دي جبريل عليه السلام دار نزلة أخرى بلدل عند سدرة المنتهى، ده سدرة المنتهى فخواكي. مفسرين لكل دي دو توجيهات دي بديك آيات كي دا نز دا عند سدرة المنتهى دا متعلق دي ياد رأي سرا، أو ياد متعلق دي دا مرآ سرا، دوانا دا سيدي خبر باني پوينة شوالي. عند سدرۃ المنتہا یعنی وہ دالیدون کے چ نبی علیہ السلام دے سدرۃ المنتہا سرو، یا دویم عند سدرۃ المنتہا وہ د غلی دل شوی چ جبرئیل علیہ السلام هغه د سدرۃ المنتہا سرو، دوان معنی سید. عندها جنۃ المأوى د دغه سدرۃ المنتہا سره جنۃ المأوى، جنت جنۃ المأوى دے د جنت دے دے سدرۃ المنتہا د څه شی دے؟ نو مو پسې او دا سدرۃ المنتہا او تویل ویل کیږي سدرۃ المنتہا دا د یو زینوم دی. سدرۃ المنتہا او تویل ویل کیږي مفسرینو لیکلی دي دغه ته انتها کیږي د الله تعالی د ملائکو دغه دې پوری ملائک تللې شي. دویم قول هم مفسرین دره چی ارواح د مؤمنان مسلمانانو سدرۃ المنتہا ته جمع کیږي، ځکه او دا سدرۃ المنتہا ویل کیږي، او سدرۃ په عربی کې ویل کیږي، اصل کی بیر تو ویل کی اغي کیم د بیر بوټه دین الله تعالی دا غی ذکر کړي ورسره غی تفصیل لازم. عدرس عند سدرۃ المنتہا چې و د نبی علیہ السلام یا و د جبرئیل علیہ السلام په خوا د سدرۃ المنتہا کې، عندها جنۃ المأوى نو په هغه کې جنت دی، جنۃ المأوى دی د سدرۃ المنتہا سره جنۃ المأوى دی. دې کې سوال او دا غی جواب په صحیح احادیث کې را ثابت ده چې وسم جنت شته ده په وم اسمان کې د سدرۃ المنتہا په خوا کې ده. جنت هم الله تعالی پیدا کړی ده مخکې نه، او جهنم الله تعالی پیدا کړی ده مخکې نه. جنت د سدرۃ المنتہا په خوا کې ده، سدرۃ المنتہا په وم اسمان کې ده. نو مخکې تاسو ته بار بار درې احادیث ذکر وشو چې الله تعالی به په قیامت کې یو جنتی لا د ټولې دنیا او د دې په لس چند زیات ورکوي. نو په وم اسمان کې بیا سدرۃ المنتہا ده، د سدرۃ المنتہا په خوا کې جنت څنګه دا جمع شوی دی؟ جنت خو غټ دی کنه، د یو جنتی لپاره دومره جنت دی لکه لس چند دنیا نه زیاته. نو د سدرۃ المنتہا په خوا کې بیا څنګه جمع شو؟ په پښتو کې راته مثال ویم چې پوه شئ. پی دی گوبه خو په پیاله کې نشي جمع کېدلی کنه. ها پیاله اوبه لس پیاله هم دا په دې کې جمع کېدلی شي، اتیام پکې جمع کېدلی شي. نو جنت غټ دی، یو جنتی ته په قیامت کې د دنیا د لس چند زیات ملاویږي. او الله تعالی وایي دا اوس جنت شته دی هغه په وم اسمان کې د سدرۃ المنتہا په خوا کې. نو څنګه ځای شو ده په اسمان کې؟ بیا څنګه ځای شوی دی؟ مخکې د هغې تفصیل دستم ویلی یم. دا اسانه خبره ده، الله تعالی اوس دغه جنت را غونډ کړی دی، او بیا به الله تعالی خور کی. الله تعالی په دې باندې قدرت لري. دا ما او تا دا لږ شی په زیات کې ځای کولی شو او زیات په لږ کې نشو ځای کولی. دا د انسانانو صفت دی. الله رب العالمین ډیر شی په لږ کې جمع کولی شي. او دا غیر پاره ښکاره مثال دی لکه وګورئ د سترګې ته. نو دا سترګه څومره وړه ده، او دا ټول غرونه او دا هر څه پکې راځي. تاسو وګورئ کم دی ته چې نظر رسیږي دا پکې راځي. نو دا سترګه وړه ده او څومره شی پکې ځایږي. نو سدرۃ المنتہا ځای وړوکی دی، خو الله تعالی پکې ډیر شی ځای کړی دی. وګورئ تاسو کمپیوټر ته وګورئ، موبایل ته وګورئ، وړوکی شی دی، دند پکې دماکیم کیږي، گاډی هم پکې الوځي، جازونه هم پکې ځي، او حیوانات هم پکې ګرځي. دا په دنیا کې الله تعالی مونږ تاسو ته وښودله چې زه دا کولی شم چې په لږ شي کې ډیر شی راجمع کړم. نو مونږ او تاسو لس پیالۍ پنځوس پیالۍ اوبه په دیګ کې جمع کولی شو، خو لیکن دیګ اوبه دا په پیاله کې نشو جمع کولی. الله رب العالمین دغم کولی شي چې ډیر شی په لږ کې جمع کړي. د هغې لنډ مثال سره د سترګې ته وګورئ، بس دغه مثال دی. او یا دا چې دا جنت الله تعالی اوس را غونډ کړی دی، او کله چې د قیامت ورځ شي نو الله تعالی دا جنت بیا خور کړي. الله تعالی پرې باندې قدرت لري. عندها جنۃ المأوى، چې سدرۃ المنتہا سره جنۃ المأوى ده. از یغشا سدرتا، کله چې پټکړی او هغه بیرې لره ما یغشا هغه چیزونه چې هغه پټکړی. په حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وای دغه سدرۃ المنتہا دغه ونه ما ولیدله، د بیرې ونه. نو په هغه څه شي پټکړی و؟ هغه پتنګانو د سرو زرو هغه پټکړی و دا ونه. او ډیر اهل علم وای چې ما یغشان مراد سره ملائک تی مراد دي، ملائک په هغه باندې را غوړېدلی. دغه سی په حدیث دا معراج کې راغلی دي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم وای زه سدرۃ المنتہا ته په شپه د معراج باندې بوتللې شوم. نو د سدرۃ المنتہا درې بیرې درې ونی دا پانې داسې ویل کده دا هاتیانو غوګونه. او نبی علیہ السلام دا غی بیر دا سی ویل کا د حجر مقام چې کم مټکی دی دا غی په مقدار باندې دا غی بیر وی. بس په دې باندې مونږ او تاسو ایمان لرو. نبی علیہ السلام په صحیح حدیث کې ذکر کړی و ز سدرۃ المنتہا ترا بوت لری شوما په شپه د معراج باندې. نو دا بیر دا کم ونه چې واچ هغه پتنګانو د سرو درو پتنګانو هغه پټه کړی و. نو دا غی پانی د سی ویل کده اتیانو د غوګونو بشاند کی. او نبی علیہ السلام دا غی دا بیر دا میوی د سیواله کده حجر مقام چې کم مټکی جوړیږي، مټکی خو پیجنې منګی جوړیږي چې پای کې خلک او باچي. نو دا غی یو یو بیر د سیواله کده حجر مقام مټکی چې جوړیږي. نبی علیہ السلام دا وی از یغشا سدرته ما یغشا، کله چې کم وخت پټکړی و دغه بیر دره ما یغشا هغه څه چې هغه پټکړی و ما زاغ البصر و ما توغه. نه دې کوک شوی نظر د نبی علیه السلام ممات وغه، او نه دې تیروتلی ما زاغ البصر و مات وغه. دواړو کې فرق باندې د ترجمه کې مې ته فرق وکړه. ما زاغ البصر و نه دې کوک شوی، یو طرف ته بل طرف ته نظر د نبی علیه السلام ممات وغه او نه دې تیروتلی. زاغ البصر دې ته ویل کېږي. دې ځای کې یو شی دی مثال نو قتل خودی ته واړی کنه. انسان د دې د نوس دې ته نه ګوري مخامخ بلکې یو طرف ته وګوري یا بل طرف ته وګوري دې ته ویل کېږي زاغل بسر او تواغه ته ویل کېږي په دې ځای کې یو شی پروت دی او ته نظر دې دې نه واړې اغه دې ته واړې دا دل د کلی صفاتی شکته نبی علیہ الصلوۃ والسلام په باره کې الله تعالی وایي د چې د اصلي دلی دی نو نه ته نظر کوګ را کوګ شوی دی او نه د سیم نه رشي کې یو شی دې دې کې پروت دی او دې ته اغه دې ته کتلې نظر ته تیروتې هم نه لري ما زاغل بسر او ما تواغه لقد رآ من آیات ربه الکبرى یقینا ولید لنبی علیہ السلام اغه نخی د قدرت درف په الکبرى لوی لوی نخی لوی لوی نخی د الله تعالی د قدرت اغه ولیدلې پشپد معراج باندې الله تعالی او تاغه خودلی اند انبی علیہ السلام سره ملاقات وکا دغه سی اغه نخی سوی جنت او جهنم ته الله تعالی او خودا الله تعالی او تاغه خودل دغه سی نور ملائک د الله تعالی ولیدل او دغه سی د بیرې دغه ونه ولیدل سدرۃ المنتهى ولیدل داوت الله تعالی دار سو خودل لقد را من آیات ربه الکبرى دغه ربه د آیات ربه الکبرى دغه دی جبرئیل علی السلام نور ملائک انبی علی السلام جنت او جهنم سدرۃ المنتهى دا ټول چیزونه الله تعالی او خودل افرایتم اللات نو آیتا سوچ کړی دی په حالات په حال دلات کې والعزه او په حالات د عزه کې لات دی آیتون کې صلی الله تعالی رات کوي په مشرکان باندې زجر دی مشرکان ته لات عربو د دې عبادت کوي مشرکان امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړی دی د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په روایت کې راغلی دی وی لات دا په عربو کې یو ډیر نیک انسانو او انتهایی سخی و ده کله به چې حاجیانو حج کاوه نو دی بوله ستوان د غړو سره یا د اوبو سره یو ځای کول ورکول بهوله ډیر سخت ملمدوز انسانو نو کله چې دا مړ شو نو خلکو د هغې په قبر باندې د پاسه ځای جوړ کړ او د هغې عبادت پرې کو دغسې علماو لیکلي دي وایي بنو ثقیب قبیله راغلله په کمه ګټه باندې به چې دي هغه ستوان وړه کول اول یې د هغې عبادت شروع کړ او په هغې باندې بیا د پاسه کله چې دا سړی مړ شو په هغې باندې کوټه جوړه کړله په هغې باندې غلافونه واچول او دا غینه به چاپیره توپونه کول الله تعالی د دې تاسو خبر یی د دې لات په واره کې د دې لات په تفصیلات باندې خبر یی کنه خبر دا خود الله تعالی نیک بنده چې تاسو دغه عبادت کوي په حدیثو کې راغلی دی وای کله چې نبی علیہ السلام طائف فتح ک نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مغیره ابن شعبه او ابو سفیان دا ولېګل نبی علیہ السلام ته لار شي هغه کوټه به وننه و یا ختمه کړي نو هغه ختمه کړله افرایتم اللات نو آیت اس خبرې د حالات اللات نه والعزه او د عزانه عزه دا یو پیری و امام نصیر رحمت الله علیه روایت ذکر کړی دی وای کله چې فتح مکه وشوله نو دا یو پیری و خلکو بر دې عبادت کاو او مفسرین لیکلي دي چې ردی ډیر منجورانو دی یو کوټه جوړ کړی و د مکی مشرکانو دا په نخله مقام کې و نخله دا د طائف او د مکی په منځ کې و کله چې فتح مکه وشوله نبی کریم صلی الله علیه وسلم خالد رضی الله تعالی عنه ولیږه ویلار شه دا عزا کار خلاص کا خالد رضی الله تعالی عنه یې زلاړم نخلی مقام ته ځو رسیدلم د مکی او د طائف په منځ کې دا یو ځای و کوی هلته کې خالد رضی الله تعالی عنہ وای چې درې د کیکر ونوي او یو کوټه جوړه شوی و او په هغه کوټه کې بعد عزا عبادت کیده یو می خوې د کیکر هغه ونی چې کوم هغه ملي رکللی او دوی ما کوټه می ورانه کړله وای راغلم نبی صلی الله علیه وسلم ته میل چې عزا خبره مخلاص کړله نبی علیہ السلام ماته دی باندې نکیږي وای کارګزاری بیان کا نو لاړم د الله تعالی پیغمبره بطن نخلی ته او درې کیکر هغه می ختم کړله ایو کوټه واغه می ورانه کړله بسراغ لمنو نبی علیہ السلام ته هیڅ کار دینه دکړی بیا لارشه څنګه کوټه ورانه کړله راغله کوټه ورانول باندې خو کار نه کیږي کنه نبی علیہ السلام ته لارشه د عزا معاملې ختمه کا خالد رضی الله تعالی عنه بطن نخلی ته واپس لاړم وای کله چې زه غزې ته ورسیدلم نو د عزا چې کم من جواران و غره جمع شول او چیغه واهلی یا عزا یا عزا را ورسیګه سړی راغلی دی توره ورسره در راورسېږه خالد رضی الله تعالی عنه وی او دا چغې زه کوالی دی زما لپاره والی چې ما ویره یې وی پدی کی ناسا پا یو زنانه را وطلا ببر سری زنانه و او بربند و دا پیره ای واسل کی خالد رضی اللہ تعالی عنہ وی تور را سرا سرا و پدی سر بانی می والل اوی دا کل چی را خضر را وطلن وی چگی و حلی و پدی خپل سر بانی خاوری دا پاس دوله ولی وی ما ولی پجره وست پنه و دوله ولی دا تور می چی و در آواز چی ولی بس چی می مردار که پا غده کی نبی علیہ السلام خواد را اقلم نبی علیہ السلام تم واقع ویلی چی دا اللہ پیغمبر دا لانم او دا غسی کار میو کنو نور سنن نیم خوارجی سا شیده خود دا غسی کار می دیده لو کنو بل سا شیخ راتنو مارم نبی علیہ السلام وی کار دیولا کرده دیزا کی کرده ولم ختمی کرده کورتا دی ملا ختم کرده و عزا دیم قتل کرده نبی علیہ السلام دا نن نباد با دا عزا عبادت بیاونشی بس دا بخلاصی نو اللہ تعالی دی آیت کی دا غوی افرائیتم اللہ تا ایتاسو سوچ کرده پا حالات و لات کی والعزا دا عزا کی و منات الثالثة الاخرى او په حالاتو د منات کې چې هغه دریم دی ورستنه منات مفسرین لیکلی دي دام د یو انسان نومو او ډیر زیات بزرگ انسانو قدید مقام دا یو زیو او سو خضرج قبیلی دا غی په نوم باندې یو کوټه جوړه کړې و کله چې دا سړی مړ شو نو په هغه باندې یو کوټه جوړه کړله په هغه باندې د پاسه غلافونه واچول دا غی توافونه وکول او دا او ساروی بیر اوستل مشرکانو د دې په نوم باندې ودی چې ذبح کوله او دا دریم نمبر الهو دریم نمبر لوی قدرت ور دی مشرکانو په نس باندې الله تعالی وی دغه منات چې دریمه درجه د ستاس په نس باندې تاسو په دریمه درجه کې معبود غنئ دغه په حالات باندې پوی کنه پوی دا خدای الله تعالی یو نیک بنده او د الله تعالی یو ولی و دا الکوم ذکر وله الانثى نو استاو د پاره نارینه اولاد دی ولہ هولن سعود الله تعالی لپاره لونه دی رد په مشرکین بیل ملائکه باندې تلک اذن قسمت زیزا نو دا وخت دا هو تقسیم دی زیزا نقصانی دا د ظلم تقسیم دی تاسو الله تعالی لره لونه ثابتوي ملائکه او ځان د پاره نسبت کوي د اولاد د مذکر اولاد الله تعالی دا ډیر د ظلم تقسیمات کوي ان هي الا اسماء سمیتموها نری دا مگر نمونه دیچ که خودلی دی انتم تاسو آباکم مشران استاسو مان ذل الله بها من سلطان ندر علی گره اللہ تعالی پدی برین دلیل ایت تبعونا تابیداری نکی دا خلقی لزوننا مگر دا گمان دا شرک دا پارا چی دا سمر دلائل دی اللہ تعالی ویغا صرف گمان دی مخیر طویل شوی کرن چی دا مشرکانو یو دلیل سر گمان دی دا روح کسی جوڑا ول دی ان ہی الا اسمان سمیتموها پا مطلب بانی وپی شوی ہے دا بابا دے دا سرخوگی بابا دے دا زکام بابا دے دا بچو دے دا داتا گنج بخش دے دا تیرے خزانے ورکی نو دا نمون اللہ وی دا خولدنا اللہی خود دی نبا دیوانی سا دلیل شترے تاسو جو تا خدایان مقرر کرلی چی دا بچو دے دا پلانی دے دا خزانو دے دا تا نمون دای خود دی او دا تاسو مشرانوی خود دی پا دیوانی دا دی پا اولوحیت بانی حس قسم دلیل نشترے ہاں دا دی دا صرف دا مشرکانو گمانو ندی او گمان چرے آغا پا شریعت کس دلیل نرے وما تاہوالان پا ایت تبیعونا تابیدارین قیدیو ایل لدوننا لگو مگر دا گمان وما تاہوالان پسو او دا آغا سو چرے دیو نفسون اغواری دا ہر حقشینا دا آغا جوڑی الہ جوڑی چرے دا نفس اغواری ولقد جاہم یقنان راغلے دیو تا من ربی هم الہدا دا دیو دا رب دا طرفنا الہدا ہدایت تا راغلے دی عمل الانسان ما تمنا نوائشت دی دا انسان دا پار آغا چی دا یارمان کی آیا انسان چې سو غواړي نه دا ارمان به پوره کیږي عمل الانسان ما تمنا د دې سمانه ده یعنی په دې آیات کې الله تعالی زجر ذکر کوي په بے پیدې په بے دلیل خبرو سي د انسان د پاره تلل دا جایز نه ني ځکه دا د انسان اسی تمنا ده او د انسان د پاره په خپل تمنا پسې تلل دا جایز نه ني عمل الانسان ما تمنا ایبه د انسان د پاره هغه سیدای غواړي فللہ الاخرت و خاص د اللہ تعالی لپاره اختیار د اخرت دی ولول او اختیار د دنیا دی الله تعالی لپاره د دنیا او د اخرت اختیار دی للہ الاخرت یعنی د الله تعالی د لپاره د تصرف اختیار د اخرت د اختیار هم شتره تصرف په اخرت کې مکول شي ولول او الله تعالی تصرف کوون کړي په دنیا کې نو په دنیا او په اخرت کې تصرف الله تعالی کوي وکم ملکین او ډیر ملائک د الله تعالی شتره په سماوات او اسمانونو کې لا تغنی شفاعتهم چې پیدنه ورکی سپارش دغه شی نه هیڅ شی یعنی دی کې رد په مشرکین بیل ملائک باندې دا الله تعالی ملائک شته دی خلی کنه الله تعالی وی دغه شفاعت تاسو ته پیدنه شي درکولې الا من بعد ایازان الله مگر رس دغه نه چې اجازه تو کې الله تعالی لمن یشاء او چاته چې غوړی و يرضا او راضی شي الله تعالی دغه نه نو مخکې تاسو بار بار ویلې شو دي شفاعت به کیږي د الله تعالی د اذن نه ورستو د چا لپاره چې الله تعالی د سپارش انتخاب وکي او د چا سپارش چې الله تعالی وغوړي داغي سپارش به قبلي ان الذين لا يؤمنون بالاخره یقینا کسان چې ایمان نه وروړي په اخرت باندې لیسمون الملائکه خامخه نمک دی ملائکه ته تسمیت الانثى نمونه د زنانو دی دې کې هم پسرین لیکلی دي مشرکان با ملائکه ته د بنات الله ویل دعا کوي دی د ملائکه بارکی یو دا چې دا مؤنثات دي او دویم دا چې دا د الله تعالی لونه دي نو مفسرین لیکلی دي چې د ملائکه د پاره هغه الفاظ استعمالول چې هغه دلالت کوي په مؤنث باندې وي دغه صحیح نه ده لکه پښتو کې پرښتہ پرښتہ او دغه سی په پارسی جب کې هغه ته پرښتہ ویل کی پښتو کې وتا پرښتہ وای او یا ته ملائکه وای نو مشرکانو ودا کار کاوه چې ملائکه ته د مؤنثات او الفاظ استعمالول نو کا مونږ هو تاسو مؤمنان مسلمانان یو د ملائکه په باره کې دا عقیده خو مونږ نه لرو چې دا د الله تعالی لونه دي خو لیکن تاسو مایل چې لفظي مشابهت بیا هم د مشرکانو سره راځي الله تعالی وای دی آیات کې لکه سوچ فکر وکړئ دغه مسله دې بیا معلومیږي ان الذين يقرون کسان لا يؤمنون بالاخره چې ایمان نه لري په آخرت باندې لیسمون الملائکه خامخا نمونه اخلي ملائکه د تسمیت الانثى نمونه د زنانو الله چې چا په قیامت باندې ایمان نشته نو هغه ملائکه ته د زنانو نمونه کدي نو پرښتہ د زنانو نوم دی پرښتہ د زنانو نوم دی راغله راغله د مؤنث صیغه ده راغله نو د ملائکه بارک وځي نه وای دا اگر که عقیده ستادانه ده چې دا مؤنثات دي خداغي سره مشابهت لفظی راځي نو دا غینه د بچاو د پاره دغه کوي او ما لهم به نشتر دي د پاره به په غیبر من علم صدرین یتبعون تابعدارین کیدو الا ظن ما گرد گمان و ان ظن لا یغنی من الحق شیء او یقینا گمان لا یغنی فیدن اور کی من الحق د حق د ثابتولو په باره کې شیء هیڅ پیدا حق او دین چې ری عقیده نه دا په ګمانونو باندې نه ثابتېږي بلکې دې لپاره منزل دلیل پکار دی فاعرض عمن تولى عن ذکرنا فاعرض نو مخ وګرځاو عمن دغه چا نه تولى چې مخ اړای عن ذکرنا زموږ د یاداش نه د قران نه عن ذکرنا د مسلې د توحید نه ولم يريد الا الحیات الدنيا او نه غواړي مگر هغه ژوند د دنیا نو څوک چې دنیا دار دی د الله تعالی د کتاب نه اعراض کړی دی نبی علیہ السلام ته الله تعالی ویته دې مخ وړو ذلک مبلغهم من العلم ذالکا دا اشاره څه شي ته ده نو مخکې ذکر کړل شول چې فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يريد الا الحیات الدنيا نو ذالکا امر الدنيا علامه بیضاوی لیکلی دي چې قیامت نه غواړي او دنیا غواړي نو ذالکا دا دنیا غوښتل دي او مبلغهم من العلم اخری مقصد د دیو د علم دی اخری مقصد د دیو د علم دی د دیو د پوی اخری مقصد الله تعالی وایي څه دی د دنیا دارو بس دغه دنیا صرف دا او بل چره هیڅ شر دی مقصد نه لري ذالک مبلغهم من العلم یعنی دیو چره خپل کوشش دا ټول د دنیا په غټلو کې جره خپل مصرف کوي یا ذالک مبلغهم من العلم معنی دا ده چې دیو دا دین د الله تعالی دا سبب غنی او سبب ګرځي لپاره د دنیا را غټلو ذالک مبلغهم من العلم ان ربک یقینا ربستا هو اعلم والله تعالی ډیر یقینا ربستا ډیر خپوی دی ممن ضل عن سبيله فغشاون چې غاوړي د سمیلاري د الله تعالی نه او هو اعلم د الله تعالی ډیر خپوی دی به منه تعالی فغشاون چې هدایت مومي ولله ما فی السماوات و ما فی الارض دلیل عقلی په مسره توحید باندې او خاص د الله تعالی په اختیار کې راځي بس مانو کړي او ما فی الارض اوسه بس مکه کړي لیجزی الذین اساءوا بما عملوا لیجزی درچا سره متعلق دی نو علامه بیضاوی ډیر بهترینه معنا کړی دی وميز الزوال عن المهتدى مخي الله تعالى هو اعلم بمن ضل عن سبيله نميز الزوال عن المهتدى الله تعالى دا گمراه دا هدايت ولا نجدا کړي دي وحفظ احوالهم او الله تعالى دا طول حالت ځان سره محفوظ ساتلي دي ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ميز الزوال عن المهتدى الله دا گمراه دا هدايت ولا نجدا کړي وحفظ احوالهم تفسیر بیضاوی دغه لیکلی دی او د دې ټولو انسانانو د حالات د ځان سره محفوظ کړل الله تعالی ولی لیجزی الذین اساءوا در پر چې الله تعالی بدل ورکړي هغه چاته چې هغه بد اعمال کړی دي بما عملو په سبب د عملونو د غیبه نه وجزی الذین احسنوا بدل ورکړي هغه چاته چې خیسته عمل کړی بالحسنه خیسته بدله د بدو بدله بدوي دا خیسته و بدلا خیسته ای اللہ تعالی وی دیر پر دا قیامت راولم اللذین اجتنبون کبائر الاسم اللذین دا خیسته اعمال والا خلق کم دی اللذین دا حق کسان دی اجتنبون کبائر الاسم چی ڈڑا کئی دا غٹ گناہون نوال پا واحش دا بدو کارون نا اسم گناہی کبیره دا او پا واحش اغا گناہ تولے کی گی چی اغا دا شریعت سر عقل انبت گنی الا لمم سوا دا اغا نا چرا دا پدلکی ورتی ریگی یو قول لمبسرین دار چرا لمم نمرا دا صرف وسوسی دی جی بدل دا انسان کی رازی نو پا غیبان انسان نرانی ولے کی گی یا دویم الذین یجتنبون کبائر الاسم دا محسنین او دا خیسته اعمال والا خلق اغا دی چار غٹ گناہون نزان بچ کئی والپا وحشا او دا بدو کارون نزان بچ کئی الا لمم سیوا دا وڑو گناہون نا او وار گناہون چری اغا پنیکو اعمالو بانی ختمی گی وار گناہون چی سم رکی گی او بیا نیک اعمال کی گی منز کئی سوک زکاة ور کئی روجہ نسی یا او دست کئی نو بدی بانی وار گناہون ماب کی گی ان ربک یقینا رفس تواس و المغفرت پراخ بخشش والده هو اعلم دغ الله تعالی پوی دی کوم پتا سو باندې اذ ان شاکم کرج پیدا کړی الله تعالی تاسو من الارض د زمکینه دری اذ ان شاکم من الارض مراد درین پیدائش د ادم علیه السلام دی او یا مخ کی ویلو چې هر یو انسان دا پیدا لري د زمکینه و اذ ان تم جنتون پی بوتون امهاتکم او کله چې تاسو اجنتون تاسو پټوی پی بوتون امهاتکم په ګډ زمین دوستاسو کې نو اللہ تعالیٰ پتا سمانی بیان پویو دا پا رحیم دا مور کی چی انسانی اللہ تعالیٰ پتا غیبانی پویگم پا طول حالاتو بننی مخ کی اغا سوال و جواب دتا بار بار ویلے شیو دی پلا تو زکو اجنتون اجننا ویلے کی گی پٹتا جناتو تا جنات زکو چی دام پٹ دی او جنائی تا جنائی زکو چی دام پٹائی زکو تا ویلے کی اجنتون والا پٹوالے دے نو جنائی اغا دا چی اغا پٹائی او سوم رزان پٹ کڑی نو بس دا غا جنائی دا او جخ کارگر دی خوابیا جنائی نر کنا غالک دی بیا زکر چی علکان دخ کارگر دی جنائی بخو پٹ ای کنا جن نتونه کر چی وی تاسو پٹ پی بطونی امہاتی کم پا گیر دو میند استاسو کی پلا تو زکوان پس کم نستاینی مکوی دخپل و زانونو هو اعلم بی منی تقا و دغ اللہ تلا دیر خپوی دی بی منی تقا پا غشا بانی چاہ تقا و پریزگاری کئی پلا تو زکوان پس کم مخ کی میر تولیو پا سورت المومنون کی و داغین مخ کی میلے شویو یو تزکیه دا نو تزکیه بالعمل تزکیه بالعقیده نو هغه بیا صحیح ده او یو دی تزکیه بالقول نو دا غین من راغلی په شریعت کې ځان پاک کوي یعنی د شرک نه ځان پاک کوي دا صحیح ده تزکیه ځان پاک کوي یعنی عقیده هم صحیح کوي نو دا هم صحیح ده ځان پاک کوي په نیکو اعمالو باندې دا تزکیه هم صحیح ده خو تزکیه بالقول دی ته ویل کېږي زه به خلی شوی ما زما ډیره لویه مرتبه ده زه خو جنتی ما د جهنم خو په خوا باندې منور زما نو دسی تسکی د خپل ځان مکوي په قول باندې تسکی مکوي بلکې په عمل او په عقیده باندې خپل تسکی وکي او هو عالم دغ الله تعالی ډیر خو پوی دی بیمانی تقا په هغه چا باندې چې هغه تقو پرېزګاری کوي افرایت الذی تولا آیت خبرې د هغه چانه تولا چې هغه مخړه ولې دي و اعطى قليلا او دا کړی دی لک حق د الله تعالی او اکدا او بیا باندې شوی دی و اکدا ځان ستړی کړی دی الله وی تدغه چانه خبرې کني خبر دا صفات چې په هر چا کې دي نو بس هغې ته الله تعالی ذکر کوي زجر اعطا قلیلا چې لږ حق یې د الله تعالی ادا کړی دی و اکدا او بیا بند شوی دی بس لږ یو دوه رکعته منځو کې بس بیا بند شو یوه میاشت روژه یې ونیوله او تهجد یې مسره وکړله او بیا چېرې قلار شو تهجد بیا خو روژه خو تلی ده که نه نو چې روژه لاړل بیا تهجد څوک کوي نو اعطا قلیلا لږ عمل یې کړی دی و اکدا او بیا بند شوی دی بیا ځان ستړی کړی دی نو پروژه کې دوه درې ځله د قرآن دغه تلاوت یې خوک پنځه پنځه سپارې او درې درې سپارې ډېر نر نر کېږي نو دغسې افرایت و اعطا قلیلا لږ حق یې ادا کړی دی نو بیا تراول هم راغلی دی و اکدا بیا ستړی شوی دی هغه فرض لمانځل هم بیا نه راځي فرض لمونځ خو چې دی تراول نه زیات ثواب لري که نه نو هغه تراول راځي او بیا چېرې هغه فرض نه راځي نو الله تعالی وایي داسې انسانان پکې هم شته نو دا داسې انسان ته الله تعالی زجر ذکر کوي چې لږ عمل وکړي بیا ته ځان ستړی کړي لگ نیک عملو کی دا اللہ تعالی حق ادا کی او بیا تزان بن کی عنده علم الغیب ایشتری د سره علم د غیب په هو یاره نو دی اینی اغیل را د دې نسو سمانه مراد ده عنده علم الغیب نو سمانه ده د تا د غیب وحی کیږي چې دا لگ عمل د در نجات د پاره پوره دی د ته سو وحی شوی چې ته سره پروژه کې نیکی او بیا نیکی مکو ته ما پی جنت ته وځي نو سو وحی ته شوی ده عنده علم الغیب آیت سرا علم شتره د غیب چې لک تلاوت کوی ټولو مرمکوا نو آیت سرا علم د غیب شتره چې سره پروژه کې قرآن درس کوی بیا مکوا تهجد سره پدې کې کوی بیا مکوا عنده علم الغیب آیت سرا علم د غیب شتره چې در نجات د پاره د لک عمل پوره دی نه نشتره ام لم ينبأ بما في صحف موسى آیت نه خبر کله شوی دا پاغه سبانی په صحیفو د موسی علی السلام کې و ایبر یاد صحیفونو مراد تورات دی نو مزامین د تورات هر یو مضمون د سیولک مستقل صحیفه دویم قول دار چې تورات نمخ کی موسی علی السلام ته الله تعالی صحیفه ورکړی یاتی مراد دی ام لم ينبأ بما في صحف موسی آیت خبر نه ورکله شوی د تا پاغه صحیفو باندې چې ورکه شوی موسی علی السلام ته و ابراهیم الذی او صحیفی د ابراهیم علیہ السلام اللہ جی اغا ابراہیم وفا چیغی پورا حق دا اللہ تعالیٰ ادا کرے ہوں یا وفاداری کرے ہوں دا اللہ تعالیٰ سر اللہ تذر وادر تو ویدر اوخرا پاگا صحیفو کسا خبر ہوا نشیو چتا والا یو پیٹی والا ویدر اوخرا پیٹی دا گناہ دا بلچا نو زان خلاسا ہوئی پا خپلا دا بلچا پا پیٹی بانی تا بل دا ستا دا پیٹی بیا بل سوک نشیوڑا لے پا قیامت کی وعلی صلی اللسانی اللہ ما سعا پس هیپو د موسی علی السلام او د ابراهیم علی السلام کی دا خبره چنیش تر د انسان د پاره الا ما سعا مگر هغه چې د کوشش کړی دی نو ځان د پاره کوشش وکي ځان وکړوي د سیمه کوي چې اعطا قلیلا واکدا لګ حق د الله تعالی دا کوي بیا ځان ستړی کوي او بیا ځان بن کوي د سیمه کوي بلکې پس هیپو د موسی علی السلام او د ابراهیم علی السلام کی دا و الله سره الانسان الا ما سعا نشتر د انسان د پاره مگر هغه چې د کړی ځان کړولې دندغه اجر او ثواب ته ملوي وان سعيه سوف يرى او یقینا کوشش د زر د چوب لیدل شي چا چې کم کوشش کړی دی د الله تعالی د دین لپاره الله تعالی وي هغه به ولیدل شي ثم يجزاه الجزاء الاوفى او بیا بدل ور کېدل شي د تا بدل پوره الله تعالی پوره پوره بدل ور تر کړی شي وان الى ربك المنتهى او یقینا سارب ته د اخیری رسیدل المنتهى اخیری رسیدل الله تعالی ته دی پا قیامت کی یا دوی معنی وان الى ربک المنتهى واستعرب ددی المنتهى انتهاء د ټول امیدونو د ټول امیدونو انتهاء الله تعالی تکی کتر چانه د مال امید ساتي خو هغه چاله چې د چانه چې تاغه امید ساتي هغه له خوم الله تعالی ورکړی دی کنه غمال د ټول امیدونو انتهاء غسره هغه الله تعالی تکی وان الى ربک المنتهى درې معنی وان الى ربک المنتهى د ټولو خلکو د ټولو عملونو انتها الله تعالی ته کیږي د پاره د حساب کتاب وانه هو اضحك وابكى الله تعالی د الله صفاتونه بیانېږي نه صفاتونه د الله تعالی وانه هو اضحك او د الله تعالی خندا پیدا کوي او اب کو جڑا پیدا کوي الله اغزاد دی چې خندا پیدا کول او جڑا پیدا کول د الله تعالی کوي وانه هو امات او احیا او د الله تعالی ژوند کې امات امړ کول کوي او احیا ژوند کول کوي وانه خلق الزوجين او دغ الله تعالی پیدا کړی دی جوړی اغه جوړی نه مراد څه شریعت ذکر نارینه ول انثا او زنانه الله تعالی دغه ذات دی من نطفتین دغه سات کی د معنی نه اذا تم نا کړی چی واړه ول شی کړی چی واړه ول شی پر رحم کی وان علیه النشأة الاخرى او یقینا د الله تعالی په ذمہ باندې النشأة الاخرى هغه بردل پیدائش دی دوباره پیدائش بیا د الله تعالی په ذمہ باندې دی وانه هو اغنا او دغ الله تعالی ماردار کول کوي واقنا او الله تعالی غریب کول کوي غریب کول او ماندار کول دا الله تعالی کوي تقریبا شپږ معنی دا علما ذکر کړی دي یو دو درې معنی ته کومه وانه هو اغنا دغ الله تعالی ماندار کول کوي واقنا او الله تعالی غریب کول کوي دوی معنی علما ذکر کړی ده او اغنا الله تعالی ماندار کول کوي په نقد مالیات سره واقنا او ماندار کول کوي الله تعالی په سارو سره دوانه مراد مالداری ده خو اغنا نقود مراد دی او د اقنان مراد چې ساروی مراد دی الله کله دسی وکي انسان ته ډیر ساروی مرکی او ډیر نقدیات متور کی بل معنا علما ذکر کړی دا ان اغنا الله تعالی مالدار کول کوي په مالونو باندې وا اقنا او په خادمانو نوکرانو باندې نو کله یو انسان له الله تعالی مال مرکی نوکران او خادمانو مغیله ورکی یا دا عام معنا کړی د تسجمه کوم معنا وکړه اغنا الله تعالی مال دار کول کوي واقنا الله تعالی غریب کول کوي وانه هو رب الشعراء او یقینا د الله تعالی رب د شعرا استوري د دې تخصیص لري او شو د شعرا استوري مفسرین لري دي د دې شعرا استوري دغه تخصیص ته دی و جنو شو د پاره د رد مشرکانو مشرکانو د شعرا استوري عبادت کو او هغه به مربوب ګاڼه الله تعالی په غیبه نه رد وکا چې د شعرا ستوري رب الله تعالی دی په خپل مربوب دی نو چې د دې په خپل تربيت شوی دی نو دا رب نشي کېدلې بلکې دا په خپل چیرې په تربیت کے اللہ تعالیٰ تا محتاج اللہ پیدا کرے دے وانہو ہوا رب شعرہ دغا اللہ تعالیٰ رب دا شعرہ ستوری دے وانہو اہلک عادن الاولا او دغا اللہ تعالیٰ تبا کرے دے عادیان پخوانی الاولا عادیان چرے دو قبیلے بے یو تبا عادی اولا ویلے کی دا ارمزات العماد ورست وراشی پا سورت الفجر کی عادیان دا ارم چی ہو نو دا عادیان اولا ہو او دے سمودیانو تبا ہم عادیان ویلے کی دل دا اولا نه دی بلکې دا دویم دی دویم معنا علماء ذکر کړی دا اولا نه مراد دره چې یعنی هغه زاړه مخکینی عادیان چې هغه الله تعالی ته واکړي او انه اهلک عاد الاولا او دغه الله تعالی هلاک کړی دی عادیان زاړه او ثمود او ثمودیان ته واکړي دی فما ابقا نو باقی نه دی پرې خدای دغه نه هیڅ څوک او دغه واقعیت مخکې بیان شوی دی او قوم نوح نه ته واکړي دی الله تعالی قوم د نوح علی السلام من قول مخکې دغه نه د ټولو د عادیانو د سبودیانو نمخ کې الله تعالی قوم د نوح علیه السلام تبا کړی دی انهم کانو هم ازلم اطغا یقینا نو دی ډیر ظلم کوون کې واطغا ډیر سرکشانو ځکه الله تعالی تبا کړل والموت فی کتا احوا او تبا کړی دی الله تعالی الموت فی کتا او الټه کړلې شوی کلی احوا چراوی غردول غیلره په دې کې اشاره شو قوم د لوط علیه السلام ته الله یې هغه کلی الټه کړل او راوی غردول فغشاها ما غشا نو پټل هغه لره هغه څه چې هغه پټلل لري نو مراد څه شری په دې کې اشاره دغه کانو ته دومره کانی په الله تعالی را وورول ماغه هغه چې هغه پټلل نو دا دغه ذکر شوی دی د استفهام د تعظیم او د عظمت د پاره دی ډیر کانی او چې هغه د انسان د شمیر نه بهرو فبی ای اعلی ربک تتمارا نو به کم یو د نعمتونو درف سبانی ته تمارا تشکی یعنی د الله تعالی په نعمتونو کې شک مکوئ هذا نذير هذا دا نبی صلی الله علیه وسلم نذير یرا ورکون کړي من النذور الاولى دا یرا ورکون کو د پخوانونه من النذور الاولى یعنی دا مخکینو دا انذار کون کو بشان دي کې نبی علیہ السلام هم دي نو مخکینو پیغمبران بشان دي کې عذفتل عذفه را نزدې شو هغه نزدې راتون کې آفت عذفه د قیامت په نمونه کې اونم دي عذفت العذفه را نږدې شو هغه نږدې راتلون کې آفت لیس لها من دون الله نشتره دا غیر پاره سوا د الله تعالی نه کاشف اخکار کونکې یو معنا علما ذکر کړی د کاشف په معنا د اخکار کونکې سره ده او دا کاشفتون دا صفت د رپار د موصوف موضوع په نفس ان کاشفه لیس لها من دون الله نشتره دا قیامت د پاره سوا د الله تعالی نه کاشفتون یعنی نفس ان کاشفتون نشتره دا غیر پاره سو کراخکار کونکې دویم معنا علماء ذکر کړی د کاشفتون په معنا د لری کول سره نو بیا معنا د څه کوي لیس لها نشتره د قیامت د پاره من دون الله سوا د الله تعالی نه کاشفتون لری کون کې له خلکو نه یعنی کله چې راشي نو بیا لری کولې سوک نشي لری کولې نشي افمن هاذا الحديث نو آیت دې خبرینه حدیث نو مراد قران کریم دی تعجبونا تعجب کوي تاسو وتضحكون وخندا کوي ولا تبكون او جړانه کوي مفسرین لیکلی دی سورې بنی اسرائیل کې یو سل نهم نمبر آیت کې ذکر شوی دی کله چې قرآن بیانی کی د نیکانو خلکو صفت داری چې هغه ته جړاو کی نو الله تعالی وایي ای خلکو دا قرآن کریم دا خبرې دی د الله تعالی د دین تاسو تعجب کوي او خندا کوي کله چې دا قرآن بیانی کی ولا تبكون او جړا نه کوي وانتم سامدون او تاسو یې غفلت کوونکي سامدون په معنا د غفلت کوونکي سره دی دوی معنا علما ذکر کړی د سامدون په معنا د اعراض سره دی او تاسو یې اعراض کوونکی درې معنا علماء ذکر کړی د سمود ویل کیږي په عربی کې استکبار او لهوی او لهو لعبت ویل کیږي او تاسو یې لوی کوونکی یا تاسو یې غفلت کوونکی یا تاسو یې اعراض کوونکی پس جدول الله نسیدی خاص کړي د الله تعالی لپاره وعبدو او بندگی خاص کړي د الله تعالی لپاره د الله لپاره سجدی خاص کړي او دغه سید الله تعالی لپاره بندگی خاص کړي په حدیث کې راغلی دی وای رسول الله صلی الله علیه وسلم تلاوت وکړ دی قرآن کریم د دې سورته مؤمنان مشرکان او پیریان ټول سجده وکړه نو پس یو دی لله واعبدو دا واعبدو په سجده کې ذکر شوی دی چې مشرکان هم کله کله سجده کوله الله تعالی ته نو یوازې سجدی نه بلکې ټول عبادتونه د الله تعالی لپاره خلاص کې خاص کې د الله تعالی لپاره پس جدو لله نو سجدی کوي الله تعالی ته واعبدو سجدی خاص کې د الله تعالی لپاره واعبدو او بندگی خاص کې د الله تعالی لپاره سجدی او بندگی د الله تعالی لپاره خاص کې